بسم الله الرحمن الرحيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعماله فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أرسلنا عليك الكتاب إلا لتبينه لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وما أرسلنا بسجردين كذا كم ذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ده سورة النحل دي سورة لسما سفارة دا آيات نمبر 60 شپيتم نمبر آيات دي. للذين لا يؤمنون بالآخرة اغچالرا چی ایمان نراوڑی فاخرت باندی دفرا دا اغکسنو چی اغ یقین نساتی فورز دا خیرت باندی مثل السو حالتنا بدی بد حال لی دا غید فارم دیر برا حال بیٹک دا دنیا دا دا خفل من مانی کئی دا خفل طبیعت کار کئی دا خفل خواہشات منی خوالا فرمائی مسل السو دیر بد حال دے دیر ناکار حال دے. وللہ المثل الاعلا او خاص د الله د پارا صفاتنا اعلی دی او خاص د الله د پارا صفاتنا او چتو چدی یا تفسیر مدارک معنا کوي اعلی هو الغنی فمعنا د بے پروايي باندي الله بے پروا دی یا مثل الاعلی مطلب دی لا اله الا الله دے چی اغا وحده لا شریک ذات دے وهو العزیز الحکیم او دغا لا زورور دے او حکمت والا دے. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم کنی ولی اللہ تعالی دی خلق لرا فظلمنو دا دی سرا یا دا سیو آیام کنی ولی اللہ تعالی دی خلق لرا پوراً یعنی زرین ولی دا غدونا دا وجنا ما ترکا علیہا نو نبوی فاتی شوی فدی ازمک باندی من دابتن حیسی او زندہ سرین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نکی من دابا دا دین مطلب اغا ما یدب علی الارض مراد تی اغا مشرک دے اغا کافر دے کدا منا توکی من دابتن حزی او زندہ سرے ما یدب علی الارض اغا چی پزمکا باندی گرزی دا دین مراد هر یو زندہ سرے دے پا دیکی خوبیا انسانا نمراغ للفیریا نمراغ للحر یو شے پا دیکی راغیم او بازی علیمان وی چی کفر انسان کڑی دے کلچ دا غرشینو دا حر صد دا دفار پیداو چی کل دا انسان غرق شو نو دا دا نور سیزو نبیاد صدا پارا دی نو دا بہو خود بہو دا غرقی گی دی وجی نوی چی من دا بطن حسی او زندہ سرے بفیدا نشی پاتی نشی زکا اللہ وی انسان آدھا حر سماستا دا پارا فیدا کری دی او تد صد فارئی تد دید فارا چی تزما عبادت وکی ما خلقت الجن والانس اللہ دی عبدون نو چی دا حر سستا دا فارا دی چی تلالشی نو بیاد دی نور سیدنو سمت لفاتی شم دا نور ہو بیا خود بہود ختم شم یاد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو مانا کئی دا دابین مراد اغا مشرک دین کلام ربان پدی مخدز مکینا چاچی گناو نکڑی دی سوک مشرک دی کلا رانی ولی دی لرانو پدی مخدز مکبا ہیسی او مشرکم نوی پاتی شوی ما یدبو علی الارض اے مشرکین او کافر یا مشرک دی او یا کافر دی نالکا دا بیسرا سنگ تابیر وشو دا مشرک دا زکا چی دا خود دنگرنم دا اچد دے ان شر الدواب عند اللہ سم البکم الذین لا یعقلون اللہ ویدہ دنگر دے دا غینم اچد دے دا غینم زیاد دے وَاللَّا صَبَرْ كَيْ وَلَاكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا لیکن اللہ رست کئی دی لرا اغنیتی مقررتا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ كَلَچِرَاشِ اغنیتَ دَدِ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَتًا نبرست کی یو سات ولا یستقدمون او نبا مخی کی ویجعلون للہ ما یکرہون او گرزی دیو خاص اللہ لرا اغچ دی بدگنی فلزان لرا اللہ لے گرزی او فلزان لے بدگنی و تصف السنتهم الكذبا او بیانی اغجب ددی دروغ لرا اغس دروغ دی اغدادی ان لهم الحسنا چی ددی دفار بی اغ خوشالیانی جنتم یا داسی من این لهم الحسنا چی دا کم طرف ندیل دے اغا جنتم اللہ فرمائی چی دا کم نبی دیل جنتم چی دید اخفل زان پخفل جبو بان لی دروغ ویم خدا اللہ ایران وابر اللہ فرمائی لا جرما ندے دا سکار سنچ ددی خیال لے یا دا سمانا کوا لا جرما خامقا ان لهم النار بے شک ددی دا پارا خاص اغور دے و انهم مفرطون او دیو با پا دیور کی دن نکلیشیم یا داسی ویو انهم مفرطون او دیو با ورٹیل و حلیشی دغورتا پا ٹیلو ٹیلو پا دیکو دیکو پا بیزتو بندی بدغ جہنم تا دیور دن نکیم وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ مُقَدَّمُونَ إِلَى النَّارِ تَاللَّهِ زَمَادِ بَقْفَلَ ذَاتْ قَسَمِي لَقَدْ أَرْسَلْنَا اللَّهُ مِرَبَانَ فَرْمَي جِ زَمَادِ بَقْفَلَ ذَاتْ قَسَمِي لَقَدْ أَرْسَلْنَا فَتَحِفْ سَرَى مُنْغَلِ غَلِدِ إِلَى أُمَّمِ الْأَغَوْمَتُنُ تَامِ الْقَبْلِكَ جِمَخْكِسْتَانَهُمْ فزين لهم الشيطان نخيست كريو ديو تا شيطان أعمالهم أعمال ددي غلط بكار بكاو عدت وبجزان خيست خاري دوم داولي داورت شيطان خيست كريو فهو وليهم اليوم او دغ شیطان دا دوست دا دے ننو رزی سنگ دوستان دا چی دا اللہ دا حکمونو خلاف کئی اللہ ویلک فاسا منزل را شا جمعات نوازو نکی یو دے دا شیطان مرگستیا کئی اللہ وی پیسل سئی کوا دا پغلط باندی روان دے دا دغ شیطان مرگستیای وکرام دا ظالم دی دا کافر دی دا مشرک دی دا فاسق دی ولی مرگره دا شیطان دی ننو رضی پا دنیا کی خدا آخرت دا بیوار آخرت کی التباس وی ولهم عذاب علیم اللہ وی دا دی دا فر عذاب دردناک دی دا خدا اللہ اعلان دے خدا آغا سڑی خبر دا آغا اعلان واورا چه غستا دو سو ملگر دے آغا بوئی ما انا بمسرخیکم ما انا بمسرخیکم زستا سو فریاد رس نیمام او نزد اقفل زان فریاد من لیشم او نزستا سو ننستا مرگره ده خوالتی با بیا انکار ہوئی که التی با قفل زان سرف غم باندی نو تاب بیا سخلاس که اللہوی ولهم عذاب علیم لدید فر عذاب دردناک دیم وما انزلنا اغجمونگ نزل کرده علیک الكتاب فتابان دی کتاب الا یا دا سوائے نافیقہ وما انزلنا منگا ندے نازل کڑے علیک الکتاب فتابان دی کتاب تا شیطان نن رزی دا دوست دے واغا قیامت رز کی راشی دا با بیارمان کی یا لیت بعد المشرقین پا بیسل قری یا لیت بینی و بینک های ارمان افسوس چې زما استا په منز کې فاصله د مشرق او د مغرب ډیر ناکاره مرګره وی چې ما در سره ځان یو ځای کړو او تام زه دوکه کړو ما اری دې ته تر الټی به ارمان کین ولې هغه صحیح دشمن ول نه غنو خپل چې زما استا صحیح دشمن دغه دې چې ما تا ورته وراچي اللہ فرمائی وما انزلنا اغاچی مونگا نازل کڑے دے آلائی ندے نازل کڑے مونگا لائی کل کتابا فتابان لی کتاب اللہ لتبین لهم اللذی مگر ددید پارچت بیان کی دیوتا اغم سائل اختلفو فی چی اختلاف قیدی فغیقیم وهدل او هدایت دی دا کتاب ورحمتا او رحمت دی لقوم یؤمنون دا فرد آغا قوم چی آغا ایمان راوڑی کچری تا دا قرآن نزان لری کو تا دا اللہ دا رحمت نلری شوی تا باندی غضب بیا راوری گی نستان بعد دا سی گناہون سرزد کی گی چی پا غفل جون کی با بیا پریشان ای زلالت سر با مخامخی او آخرت بیا تبا دیم والله انزل من السماء ماء والله غزاد دے چرا ورید برنا باران فأحيا به الأرض تاسو نوراجوندی کئی پا دے سرا اغزمکا بعد موتی ها پس دمرکی دو دا دغینام د زمکی جوان پس باندی دے پا غشنو شنو بوٹو باندی دے پاشنو وخو باندی دے کلا چی دا غنینو دا زمکا مرا دا اللہ دا زمکا فیرا تازہ کی دا غی سرا تازه هوا گانی رازی انسانان بگی تازهی اللہ وی بارانو نزوروم دا برانا او پا دا غی سرا تاسولا دازمک سرا جوندی کومام ایلن فی ذالک لآیتا لی قومی اسمعون او بشک خام خواف دیکی نخیدی دا فارد آغا قوم چاگا قبلی دا اللہ توحید لرام چاغ منی د الله توحید لرا چاغ اوری د الله کتاب لرا د الله قران لرا د الله حکم لرا د الله خبر لرا دا غد فار پک ډیر عبرت پروت دی دا غد فار پک ډیر جوور سوچ پروت دی بس دی بیا للذین لا یؤمنون بالآخرة دا فردا کسانو چی مان نروڑی فاخرت مان لی مثل السوء دا غید فرا حالات دی بد وللہ المثل الاعلا او خاص دا اللہ دا فرا صفتو ندی وچتم وهو العزیز الحکیم او دا اللہ زور وردی او حکمت والا دی ولو يؤاخذ الله الناس كن ولي الله تعالى دي خلق لرا بظلمهم فسبب ده ظلم ده دي ما ترك عليها ننبه پادشوی پدي مخدز مكبان دي من دابت حيث يوزند سره ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى لیکن الله تعالى رست قيلي لرا ترغني مقرر پوری فإذا جاء أجلهم کل چراش یغن تددی لا يستاخرون ساعتا لبرستکی یو سکن ولا يستقدمون او نبا مخکی ویجعلون للہ یدیو گرزی خاص اللہ لرا ما یکرهون اغچ پلزان لے بدگنین وَتَصِفُ دَبَرَ ذِكْر وَشُو چَغَلُونَ دِي وَي الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ يَا بَخْفَلَ بِزِيرِ وَشِينُ دَا پَتِيگِ يَوْ يَا دَا وَي زَان سَرَ سُوچ كَي چِ دَا بَدَ زَلَالَتْ سَرَ سَاتَمْ يَا بِي پَخَاورُ كِمَنْدَمْ يَا بِي پَوْبُو كِرُوبُمْ يَا بِي أَلَالُومَا خفل ازان لکو دغا وی و تاسو دا اللہ لثابت وی گرز وی خاص اللہ لرما یکرهونا چی زان لی بدگنی و تصف السنتهم الكذبا او بیان وی تا جبی او بیان جبی ددی اغا دروغ لرا چی ان لهم الحسنا بشکل دی دفارا خیست زیدیم ندید پرا خوشالی دا جنت دے پلوی من این لهم الحسنا ندید پرا دا کمن جنت دے دا کم طرف ندی لا جرما ننا ندی دا سکار سنچی ددی گمان دے ان لهم النارا بشک ندید پرا وردے و انهم مفرطون او دیو با دی ورطا ورطیل و حلیشی دیو با وردنن نکلشی دغورتا پتیلو تیلو باندی تالله زمون دی فلابان دی قسمی لقد ارسلنا فتح سرام مونگلی گلی دی الى امم الاغومتنو تا من قبل کجستان مخی دی فزین لهم الشیطان اعمالهم نخیست کریو دیو تا شیطان اعمال دی فهو وليهم اليوم ندغ شیطان دان نرزی دوست دی ولهم عذاب الالیم خدا دید پر عذاب دردناک دی وما انزلنا مونگ ندی نازل کری علیک الكتابا فتابا لی قرآن الا مگر لتبین لهم الذی چیت بیان کی دی دپارا هغه مسائل اختلافو فيه چې دو اختلاف کړي دی پاغي کی وهو دنا او هدایت دی و رحمتا او رحمت دی لقوم یؤمنون د فردا قوم چې یقین ساتي والله انزل من السماء ماء الله غزاد دی چې را ورید باران باران فاحيا به الارض اورات زکیف دی سر از مکا بعد موتها پس دمڑاوی کی دود دغینا پس دوچی دود دغینا ان فی ذالکا بشک پدی کی لآیتا خامخا نهید قدرت دی لقومی اسمعون دفار دغا قوم چی قبلی توحید لرام